Book 2 27 27 27 Di hotel kedatangan In het hotel aankomst In het hotel aankomst Apakah Anda memiliki kamar kosong? Heeft u een kamer vrij? Heeft u een kamer vrij? Saya sudah melakukan reservasi untuk sebuah kamar. Ik heb een kamer gereserveerd. Ik heb een kamer gereserveerd. Nama saya Müller. Mijn naam is Müller. Mijn naam is Müller. Saya butuh kamar untuk satu orang. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Saya butuh kamar untuk dua orang. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Berapa harga kamar per malam? Hoeveel kost de kamer per nacht? Hoeveel kost de kamer per nacht? Saya ingin kamar dengan kamar mandi. Ik wil graag een kamer met bad. Ik wil graag een kamer met bad. Saya ingin kamar dengan pancuran air. Ik wil graag een kamer met douche. Ik wil graag een kamer met douche. Bisakah saya melihat kamarnya? Kan ik de kamer zien? Kan ik de kamer zien? Apakah ada garasi di sini? Is er hier een garage? Is er hier een garage? Apakah ada kotak deposit di sini? Is er hier een safe? Is er hier een kluis? Apakah ada mesin fax di sini? Is er hier een fax? Is er hier een fax? Baiklah. Saya ambil kamar itu. Goed, ik neem de kamer. Goed, ik neem de kamer. Ini kuncinya. Hier zijn de sleutels. Hier zijn de sleutels. Ini koper saya. Hier is mijn bagage. Hier is mijn bagage. Jam berapa waktu untuk sarapan? Hoe laat is het ontbijt? Hoe laat is het ontbijt? Jam berapa waktu untuk makan siang? Hoe laat is de lunch? Hoe laat is de lunch? Jam berapa waktu untuk makan malam? Hoe laat is het avondeten? Hoe laat is het avondeten?